Ikiwa imebaki wiki moja hivi, raia wa Uganda wanatazamiwa kupiga kura katika uchaguzi unaonekana utamrudisha rais wao kwa mara ya nne madarakani tangu kuanza mfumo wa kidemokrasia nchini humo. Akikabiliwa na changamoto kubwa kuwahi kushuhudia, Rais Yoweri Museveni atawania muhula wa nne na hivyo kuendelea na utawala wake wa takriban robo karne. Hapo mnamo Ijumaa Februari 18, Rais Yoweri Museveni atakumbana na uchaguzi mwingine na changamoto nyingine ya kuwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo. Bwana Museveni amekuwa akiwashinda wapinzani wake bila tabu yoyote tangu uchaguzi wa mwaka 1996, lakini idadi ya wanaomuunga mkono imekuwa ikipungua. Katika uchaguzi wa mwaka 1996, kiongozi huyo wa Uganda alipata 75% ya kura. Lakini hapo mwaka 2006, idadi hiyo ilikuwa chini ya 60%. Lakini licha ya takwimu hizo, wafuatiliaji wengi wanasema ni dhahiri kuwa Rais Museveni ndiye atakayeibuka mshindi wa uchaguzi. Kiongozi huyo wa muda mrefu alifikisha kikomo utawala uliokumbwa na ulaji rushwa wa Rais Milton Obote hapo mwaka 1985, na tangu hapo Uganda imekuwa na ukuaji thabiti wa kiuchumi. Lakini ulaji rushwa katika serikali ya Museveni imeongezeka katika miaka ya karibuni. Mchambuzi katika taasisi ya utafiti wa masuala ya kijamii ya Makerere, Frederick Mutebi, anaamini ulaji rushwa kama huo unaweza kumsaidia Rais Museveni kubakia madarakani. Every election President Museveni has won has been contested on the grounds that it has been marred by malpractice, that there has been significant rigging. Anasema kila uchaguzi ambao Museveni alipata ushindi kulikuwepo na malalamiko kwa msingi kwamba uligubikwa na wizi na kasoro za uchaguzi. Sidhani jambo hilo litatoweka haraka. Lakini uchaguzi unaokuja utakuwa mgumu zaidi kwa bwana Museveni. Japo anakabiliana na wapinzani wengine saba, mpinzani wake mkubwa ni Kaneli aliyestaafu Dr. Kizza Besigye. Mwanajeshi huyo wa zamani ni kiongozi mashuhuri wa upinzani. Dr. Besigye pia aligombania kiti cha rais mwaka 2001 na mwaka 2006, akinyakua 35% ya kura. Katika uchaguzi unaokuja, Dr. Besigye anawakilisha chama cha Interparty Coalition, ambacho ni kundi linalowakilisha vyama vinne vya upinzani vilivyoungana ili kumkabili Rais Museveni na chama chake cha National Resistance Movement. Japo shughuli za kampeni kwa kiasi kikubwa zimekuwa tulivu, wafuasi wa chama cha Dr. Besigye cha IPC na wale wa chama tawala wamepambana katika miezi ya karibuni. Tume ya uchaguzi ya Uganda imegundua kuwa vyama kadhaa vimeanza kuunda makundi ya wanamgambo hata kabla uchaguzi kuanza, na inaonya uwezekano wa kutokea kwa hasia wakati wa uchaguzi. Hali ya mvutano imeongezeka tangu mwanzo wa mwaka pale chama cha Dr. Besigye kilipotishia kususia uchaguzi. Kiongozi huyo wa upinzani amekishtumu chama cha NRM kwa kupanga kuiba kura na kaonya juu ya kuweza kutokea hasia kama zile zilizotokea huko Tunisia na Misri ikiwa uchaguzi hautakuwa wa haki. Ripoti za hivi karibuni zinaeleza kwamba serikali ya Uganda inajitayarisha kukabiliana na hasia kwa kuandikisha polisi zaidi na kuagiza vifaa zaidi.